papa kinyambu vanga alokele muzeta kipamba sana dala dene kambwe Soki e umeli bolingo ekomi akokona mikono akokosa kosane langa zuwa ya lokuta pote nanima ayebi mibali mosusu te okinanga pesa ngalite ya mpona mwasi oyo nalembi ameseni se kofinga meseni se kotongo meseni se bitumba nani akotima osipote elisusu Meka motema poto kabwana Bamba tena moni ezaleli na yo echange Ona bonde la kayo eleki Okumi kosala mpunako Libala soki e umeli Bolingo ekomi akopona mikolo Ako kosa kosa nilanga Azuwa ya lokuta Pote nanima ayebi mibali mosusute Okinanga pesa ngalite ya Yo na lembi A meseni se kofinga Meseni se kotongwa Meseni se bitumba Nana ponima Osipote yeli susu Una magina na ho mo mama

Azonga nanda komasi ya kosepela Bana baye koya mbanga papa ya ki Kasi gai na koka mwao Nakota nanda kona mesa soso na kwanga Bongo yango na yepi epaye utike Makasi ya popo ya ezalite Zela nalia na kotuna na sima Zela nalia na kotuna na sima